सामवेद पवमान पर्व पंचवां अध्याय पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उच्चाते से लेके मही श्रव। हे परमेश्वर, पृथ्वीस्थ मनुष्य तुम्हारे दिए हुए अन्न से उत्पन्न यश और सुख को तथा तुम्हारे उत्तम मोक्ष धाम में विद्यमान सुख को भी प्राप्त करता है। स्वादिष्ठ्या से लेकर पात्वे सुता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सोमरस जीवात्मा के पीने के लिए सुंदर स्वादिष्ट और आनंददायक क्षार के रूप में टपकता है। वृषा से लेकर ओसा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, सुखों की वृष्टि करने वाला आनंददाता तथा प्राणधारी जीव को अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व का धारण करता हुआ तू वेदवाणी से ज्ञान प्रदान कर या पवित्र कर। अस्ते मदो से लेकर सहा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, देवों का रक्षक और पाप वृत्तियों का नाशक तू अपने आनंद से हमें आनंदित कर। तिस्त्रो वाच उदीरते पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेद पाठी वेदों के तीनों प्रकार के मंत्रों का पाठ करते हैं, जल्द की व्याई हुई गाय दोहने के लिए हुंकारती हैं, शीतल सुगंध मंद वायु सन सन करती हुई बहती है, अर्थात सेरा हो गया है। इंद्राइंदो छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अति मधुर सोमरस ऋतिज्ञों के साथ यजमान के लिए चूता है, मैं मंत्रों के रचने वाले परमात्मा को प्राप्त करता हूं। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पर्तीय प्रदेशों में उत्पन्न होने वाला सोम यज्ञों में आनंद के लिए शीघ्र गिराया गया है, जैसे पक्षी अपने घोंसलों में आ जाते हैं ऐसे ही सोमरस भी यज्ञ ग्रह में लाया जाता है। पवस्व दक्ष साधनों से लेकर वायवे मदा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे दुख हारक सोम परमेश्वर, आत्मबल का साधन तथा आनंददाता तो विद्वानों मनुष्यों तथा वायु की रक्षा के लिए हमें ज्ञान दे। परिस्वानों से लेकर श्रद्धा असी नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्व प्रकार उपदेष्टा मेष तथा पर्वत आदि में व्यापक परमेश्वर पवित्र आत्मा में आनंद की वर्षा करता है, हे परमेश्वर, तो उपासनाओं में सबका धारण करने वाला है। परिप्रिया दिवा से लेकर कवि क्रतु दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दिव्य पदार्थों का उपदेश करने वाला रात्रि और दिन में भी हितकारी उत्तम उपदेशों से युक्त बुद्धिमान पुरुष उत्तम पद पाता है। पहली दृष्टि समाप्त। प्रसोमासो से लेकर अक्रमो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जगत में उत्पन्न हुए विद्वान पुरुष आनंददायक सोमरस हमारे यजमानों और धनवानों की कीर्ति तथा अन्न के लिए यज्ञशाला में पहुंचाए जाते हैं। प्र सोमासो से लेकर महिषा एव दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जलों की लहरों के समान और वनों के भैंसों के समान समूह बनाकर विद्वान लोग सोमरस प्राप्त करते हुए लोगों के पास जाते हैं। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, सुख की वृष्टि करने वाला सृष्टिकर्ता तू जनता में हमें यशस्वी कर और हमारे समस्त काम क्रोध आदि शत्रुओं को दूर भगा। वृषा हरैसी चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सबको पवित्र करने वाले शांत स्वरूप परमेश्वर, तुम मनोवांछित फलों का दाता है, तू अपने तेज से तेजस्वी और मोक्ष का दाता है, हम तुझे पुकारते हैं। इंडोपुविष्ट चेतना पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यशाली चेतन स्वरूप सबका प्रिय तथा विद्वानों का माननीय परमेश्वर, रथी के समान गतिशील सागर को उत्पन्न करता है और व्याप्त करता है। अश्री शत प्रवादिनो छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बालयुक्त शुद्ध तथा कर्मण्य पुरुष गायें अश्व तथा पुत्र की इच्छा से संसार में उत्पन्न किए जाते हैं। पवस्य देव सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे जीव, तू नाना योनियों में भ्रमण करते वाला तथा मनुष्य भी आयु का भी सेवन करने वाला है, तो अपने को पवित्र कर, तेरा स्तोत्र परमेश्वर को मिले, तो यान या प्राणायाम के द्वारा वायु पर चढ़कर हवा में उड़ान ले। पवमानों से लेकर बृहित आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पतित पावन परमात्मा ने द्यूलोक की विचित्र वस्तु बिजली के समान महान सूर्य के प्रकाश को उत्पन्न किया है। परिस्थानास से लेकर धारणा नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब प्रकार सत्य का उपदेश करने वाले ऐश्वर्यशाली विद्वान महान तथा ज्ञान को धारण करने वाली वाणी को आनंद के लिए प्राप्त करते हैं। परि से लेकर सप्रियम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बहुतों से चाहने योग्य संसार के कर्ता परमेश्वर को धारण और उनका ध्यान करता हुआ योगी पुरुष नदी की लहर पर बैठकर उसके साथ बड़ी सरलता से बहता है। दूसरी दृष्टि समाप्त। उषो शु से लेकर अया शिशु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान जन चुवाए दूध से साफ किए हुए जल से मिलाए हुए प्रसिद्ध सोमरस को प्राप्त करते हैं। पुनानों से लेकर धीति भी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पवित्रकर्ता तथा सर्वद्रष्टा परमेश्वर समस्त बाधाओं को दबा देता है, उस महान सर्वज्ञ को लोक स्तुतियों से शोभित करते हैं। आविशन तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शीर में प्रविष्ट होता हुआ सोमरस समस्त श्रीयों को प्राप्त कराता हुआ जीव के लिए शक्तिदाता होता है। असर्जी रभ्यो यथा से लेकर नियक्रमित चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार रथ में जुता घोड़ा संग्राम में छोड़ा जाता है और सेनाओं के मध्य में भली भांति चलता है, उसी प्रकार जन्म धारण करने वाला जीव पवित्र संसार में छोड़ दिया जाता है और वह क्रम के अनुसार ध्यु और पृथ्वी पर विचरता है। प्रयात गावो ना से लेकर त्वचम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार दीप्ति वाली तथा गमनशील किरणें कृष्णा रात्रि के तम को नष्ट करती ही फैलती हैं, इसी प्रकार कर्मण्य विद्वान जन अज्ञान का नाश करते हुए सर्वत्र विचरते हैं। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शांत स्वरूप परमेश्वर, तो संसार के सब कर्मों का जानने वाला और आनंद का दाता है, तो हिंसा कराने वाले भावों का नाश करता हुआ संसार को पवित्र करता है। हे नाथ, आसुरी भावों को दूर करके देवी भावों को भर दे। अया पवस्य धारया सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे तेज स्वरूप परमेश्वर, तो मनुष्यों के करने के कर्मों की प्रेरणा करता हुआ उस पवित्र तेज की धारा से हमें पवित्र कर, जिससे सूर्य को प्रकाशित किया है। स पवस्य य से लेकर महिरपा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो बड़े बड़े उत्तम कर्मों में बाधा पहुंचाने वाले पाप या अज्ञान के नाश करने के लिए जीवात्मा की रक्षा करता है, इसलिए तू ही हमें पवित्र कर। अया वीति परि नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सकल ऐश्वर्य के स्वामी परमेश्वर, उसी आनंद रस के साथ भक्तों और ज्ञानियों के हृदय में दर्शन दो, जिस आनंद रस के मध्य में मस्त होकर ये भक्त या ज्ञानी जन 810 प्रकार के बुरे विचारों भावों तथा पापों का नाश करने में समर्थ हों। परि से लेकर पवित्र दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर सत्य उपदेष्टा, तू हमें प्रकाश युक्त धन दे तथा देव अन्न आदि से युक्त विशेष खाद्य पदार्थों को दे, हे प्रभु, तो हमारे पवित्र आत्माओं में प्राप्त हो। तीसरी दृष्टि समाप्त। अचिक्रत से लेकर विद्युते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शब्द करता हुआ वृष्टि कारक महान वायु दर्शनीय अग्नि के समान सूर्य के साथ प्रकाशमान हो रहा है। आते दक्षम से लेकर पुरुष्प्रियम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, बलवान सुखदाता रक्षक तथा विज्ञानवेताओं से चाहने योग्य तेरे अग्नि पदार्थ को हम अपने ज्ञान में स्वीकार करते हैं। अधर्वियो से लेकर पातवे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अधर्वियो, पाषाणों से गिराए हुए सोम को दशा पवित्र में डाल, यजमान के पीने के लिए पवित्र कर। त्रंस मंदी धावती से लेकर मंदी धावती चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि जो पुरुष अन्न रूप सुंदर गिराए गए सोमरस की धारा से यज्ञ करता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता है, वह स्तुति करने वाला अवश्य ही तर जाता है अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होता है। आ पवस्य शस्त्र ने से लेकर सी धारिया पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू हमें वेद ज्ञान के द्वारा शस्त्रों प्रकार का धन उत्तम बल और अन्न तथा यश प्रदान कर। अनुप्रतनाश आयत छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान वृद्ध मनुष्य नवीन नवीन ज्ञान को क्रमशः प्राप्त करते हैं, वे ज्ञान प्रकाश के लिए कर्म तथा ज्ञान में प्रवृत्त कराने वाले सोम रस को औषधियों से निकालते हैं। अर्षा सोम से लेकर वनेश्वा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, अत्यंत प्रकाश स्वरूप तथा आकाश और परमाणुओं में विद्यमान तो यज्ञों के विषय में उपदेश करता हुआ हमें प्राप्त हो। वृषा सोम से लेकर ददृश्य आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शांत स्वरूप परमेश्वर, तो हमारी कामनाओं को सफल करता है और प्रकाश स्वरूप हे दाता, तो वर्षा को नियम में रखता है, इसलिए हमारी सब कामनाओं की पूर्ति करना तेरा व्रत है। तो इन सब कार्यों के करने में समर्थ है तथा मनुष्यों के सारे कार्यों को नियम से चलाता है। इसे पवस्य धारया से लेकर इही नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परम ऐश्वर्यवान मननशील पुरुष, धारणा तथा ध्यान से तुम्हारी खोज करते हैं, तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ज्ञान दे। हे नाथ, अपने तेज से हमारी वाणी तथा इंद्रियों में उत्तम शक्ति की प्रेरणा कर। मंद्रया सोम धारया से लेकर दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हमें उत्तम बनाने की कामना वाला सुख का वर्षक तथा दिव्य गुणों का दाता, तो वर्णीय गुणों से हमारी रक्षा कर तथा आनंददायक वेदवाणी से के द्वारा हमें प्राप्त हो। एया सोम ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, अनंत स्वरूप महान तू इस कर्तव्य युक्त वेदवाणी से हमें बढ़ाता है और स्वयं बरसने वाले मेघ के समान सुखी करता है। अयम से लेकर बृहत बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड का साक्षी रूप से दृष्टा, प्राणी मात्र का कल्याणकारक, स्वयं पवित्र कर्म से होने वाले ज्ञान की प्रेरणा करने वाला वह परमेश्वर सबको जानता है। प्र न इंडो महे से लेकर अयास्य तेरहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तो प्राप्त करने के योग्य है हमें महान संपत्ति प्रदान करने के लिए, जैसे लहर को धारण करने वाला समुद्र रत्नाकर कहलाता हुआ प्राप्त होता है, वैसे ही सारी संपत्तियों का धारण करने वाला तो भी विद्वानों को लक्ष्य करके प्राप्त होता है। चौदवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आत्मा बुराइयों और दुर्गुणों को नाश करता हुआ अपने को पवित्र करता है और परमेश्वर के मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। चौथी दृष्टि समाप्त। पुनान सोम से लेकर हिरण्यय, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर हमारे लिए समस्त रत्नों का धारक या दाता, प्रकाश स्वरूप तथा कूप के समान गंभीर, तो वेदवाणी या अपनी धारणा शक्ति से समस्त लोक और जीवों को पवित्र और आच्छादित करता हुआ हमें प्राप्त हो। महान देव तो सत्य के कारण अपने स्वरूप में स्थित है, परितो से लेकर सोमत्रि भी, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे यज्ञ करने वालों गिराए हुए सोमरस को उस पात्र में रखो, ये यज्ञ की उत्तम सामग्री है, इसे संसार की रक्षा होती है, ये मनुष्य मात्र का हितकारक है, इसको यजमान या ऋतिक लोग यज्ञों के असरों पर पत्थरों के टुकड़ों से घिराते हैं। आ सोम स्वानो, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पाषाणों से गिराया हुआ सोम भेड़ों के बालों अर्थात उन्हीं कपड़ों से छन कर ध्यू और पृथ्वी लोक में शक्ति से वैसे ही प्रविष्ट होता है जैसे कोई मनुष्य किसी नगर में। ये सोम सभा में और यज्ञों में उपयोग किया जाता है। प्रसोम से लेकर मधुश्चितम, चौथा श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है, हे शांत स्वरूप परमेश्वर विद्वान जनों की तृप्ति के लिए जैसे जल से समुद्र परिपूर्ण है, ऐसे ही तो आनंद से परिपूर्ण और अगम है। हे नाथ, तो सोमलता के रस के द्वारा आनंददायक और सदा सावधान तो हमें आनंद में कोश में प्राप्त हो। सोम ओ से लेकर याति थारिया, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार यज्ञकर्ताओं द्वारा पाषाण खंड से निचोड़ा गया सोमरस विशेष शीघ्र गामिनी हरितवरण की धारा के साथ पात्र को प्राप्त होता है, वैसे परमेश्वर आनंददायक धारा के साथ योगी पुरुष को प्राप्त होता है। तवाह सोम, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विश्व के पालन पोषण करने वाले सकल ऐश्वर्य के स्वामी परमेश्वर, मैं प्रतिदिन तेरी मित्रता में आनंद करता हूँ। हे प्रभु, अनेक प्रकार की बाधाएं मुझे सताती हैं तो उन्हें दूर कर। मृज्यमान, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे हस्तकला में निपुण पुरुष, शुद्ध पुरुष हुआ तो आकाश में शब्द को प्रेरित करता है, अर्थात विज्ञान द्वारा आकाश में शब्द या विस्तार करके सबके सुनने योग्य बनाता है, तो चाहने योग्य स्वर्ण आदि धन को प्राप्त करता और कराता है। अभी सोमास से लेकर मध्च्योत, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विचारशील स्वयं आनंद में लीन और उपदेश के द्वारा आनंद की वर्षा करने वाले शांत स्वभाव के मनुष्य हृदय रूप आकाश में आनंददायक अमृत रस का स्वयं अनुभव करते हैं तथा दूसरों को भी कराते हैं। पुनाना सोम से लेकर में मिक्ष न, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सबसे बड़े बुद्धिमान शांत स्वरूप परमेश्वर, तो सदा सावधान स्वयं पवित्र तथा हमें भी पवित्र करने वाला परम ज्ञानी और हमारा प्यारा है, तू वरण करने के योग्य प्रिय, अपने गुणों से हमारी रक्षा कर तथा अपने आनंद रस से हमारे सारे उचित व्यवहारों को सींच दे। इंद्राय पवते, दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अनेक धाराओं से बहने वाला आनंददायक सोमरस ऋतिज्ञों से युक्त यजमान के लिए गिराया जाता है, वे रक्षा के योग्य मनुष्य को प्राप्त होता है, मनुष्य ही उसको पवित्र करते हैं। पवसव से लेकर सोम मत्सर, ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर आनंद स्वरूप धनों का दाता, सुखों का आधार, तू विद्वानों के लिए उनके उत्तम स्तोत्रों को स्वीकार कर और उनके महान ज्ञान यज्ञ में प्राप्त हो। पवमाना से लेकर सी च, बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पवित्र स्वभाव प्राणों को वश में रखने वाले तथा प्रसन्न चित्त मनुष्य वेदवाणी से परमेश्वर को प्राप्त करके इंद्रिय रूपी अश्वों, अंतःकरण तथा धन धान्य आदि को त्याग देते हैं। पांचवी दृष्टि समाप्त। प्र तो द्रव परि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सोमरस गिराया जाता है और ऋतिक लोग उसको पवित्र कर बड़े घड़े में रखते हैं, उससे बल प्राप्त होता है। जैसे बलवान घोड़े को रस्सों से बांधकर ले जाते हैं, वैसे ही सोमरस को छान करके यज्ञ में बलि भांति ले जाते हैं। प्रकाव्य से लेकर रेभन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सृष्टि रचना रूप महान कर्म करने वाला, पवित्र तेज वाला और हमें पवित्र करने वाला परम देव परमात्मा कविता रचने की इच्छा करता हुआ कवि के समान वेद रूप काव्य का उत्तम रीति से प्रवचन करता हुआ सब देवों की उत्पत्ति का वर्णन करता है। उत्तम शुद्ध भोजन करने वाला मनुष्य स्तुति प्रार्थना और उपासना के द्वारा परम पद को प्राप्त करता है। तीसरो वाच तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आत्मा तीन प्रकार की वाणियों की, सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के उपाय की और ईश्वर विषयक मननशील बुद्धि की प्रेरणा करती है। इंद्रियां आत्मा को चाहती हुई भी प्राप्त होती हैं। सारी स्तुतियां आत्मा के वर्णन की कामना करती हुई आत्मा ही को प्राप्त होती हैं, अर्थात उसी को जानती हैं। अस्य प्रेषा हेमना से लेकर होता चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि इस वेद के स्वर्णवत प्रकाशमान प्रेरणा रूप ज्ञान से पवित्र होता हुआ अत्यंत उत्तम विद्वान जीव दिव्य गुणों द्वारा आनंद रस का संपर्क करता है तथा स्तुति करता हुआ परमेश्वर को उसी प्रकार प्राप्त करता है जिस प्रकार गिनने वाला तथा बुलाने वाला शत्रुओं के युक्त ग्रह को प्राप्त होता है। सोम पवते से लेकर विष्णु पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नाना प्रकार की स्तुतियों और बुद्धियों को उत्पन्न करने वाला, द्यूलोक तथा पृथ्वी लोक अग्नि तथा सूर्य को उत्पन्न और नियमन करने वाला, शीर के साथ संयोग रूप में जीवात्मा और अनेक प्रकार के जीव उपकारक यज्ञ को भी उत्पन्न करने वाला परमात्मा संसार के सारे लोगों को व्यापन करता है। अभी से लेकर वर्यानी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेद की वाणियां पृथ्वी अंतरिक्ष और द्यू इन तीनों के अधिष्ठाता कामनाओं के सफल करने वाले अन्न तथा यश के दाता संपूर्ण स्तुतियों के अधिकारी परमेश्वर की कामना करती और उसी के गुण का गुणगान करती हैं। जैसे जल को धारण करने वाला समुद्र नाना प्रकार के रत्नों को धारण करता हुआ तथा उपाय करने वालों को देता भी है, ऐसे ही परमेश्वर भी अनेक रसों रत्नों को धारण करता हुआ और चाहने योग्य धनों को देता है। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अपनी संतान और इंद्रियों का आधार पवित्र धर्म से प्रजा पुत्र पुत्र को उत्पन्न करने वाला, संसार के नियम का पालन करने वाला, रक्षा के योग्य तथा सच्चे आचरण करने वाले पर कृपा की वृषा करने वाला, शब्द स्पर्श आदि से सीधा संबंध रखने वाला, महान जीवन धारण करने वाला, आदर के योग्य जीवात्मा अपनी शक्ति को उन्नति करता है। कनिक क्रांति से लेकर सदाभि आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दुखों का हरण कर चाहने वाला पुरुष विद्वान मनुष्य द्वारा उपासना कार्य में संयुक्त हुआ किया गया अपने को स्वयं पवित्र करता हुआ जंगल के मध्य में बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक वह जिस प्रकार से शुद्ध स्तुति का उच्चारण करते हैं, ऐसे ही हे मनुष्यों तुम भी अपनी शक्ति द्वारा किया करो। ऐसे से लेकर वाज्य स्यात् नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे जीवात्मन विज्ञानवान, वह ये परमेश्वर अग्नि आदि पदार्थों में स्थित तथा यज्ञ द्वारा वर्षा करने वाले तुझे जीव के लिए सुख की वृद्धि करने वाला है। वह सर्दा रहने वाले आकाश में व्यापक हो रहा है। वही शस्त्रों सैकड़ों तथा बहुत धनों का दाता बलवान परमेश्वर सर्वत्र स्थित है। पवस्य सोम से लेकर इंद्रपान दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मधुर यज्ञ का साधन जालयुक्त आनंददायक प्रसन्नता का दाता यजमान आदि के पीने योग्य सोम, उनके बने हुए तथा दस पवित्र में क्षमता है, पुनः कलश में रखा जाता है। छठी दस्ती समाप्त। प्रसेनानी शूरों से लेकर रबसानी दते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शत्रु की भूमि और उस पर उत्पन्न होने वाली संपत्ति पर विजय पाने की इच्छा करता हुआ जनता की पुकारों को अपने सहायक राष्ट्रों के लिए कल्याणकारक सिद्ध करता हुआ वीर सेनापति संग्राम में सबसे आगे आता है। उस समय उसकी सेना प्रसन्न होती है। तब सेनापति जैसे सूर्य अपने किरणों से संसार को ढक देता है, ऐसे ही शत्रु पर घातक आक्रमण करता है। प्रत्येक धारा से लेकर आके दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पवित्र करने वाले परमेश्वर, पवित्र तो जब प्राकृतिक आवरण को कल्प के आदि से हटाता है, तब तेरी विज्ञान में वेदवाणियां तुझसे उत्पन्न होती हैं, तो किरणों के प्रकाश पुंज को पैदा करता हुआ गतिशील होता है और प्रकाश से सूर्य को भरपूर करता है। प्रसले के देव इंदु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, विद्वानों का कीर्तन करो और उनका सत्कार करो, महान धन की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की उपासना करो, स्वादु और उत्तम सोमरस दशा पवित्र से छन कर द्रोण कलश में स्थित पामें। प्रहिन्वानो जनिता चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, द्यु और पृथ्वी लोक का उत्पादक तथा उत्तम भावों की प्रेरणा देता हुआ परमेश्वर अन्न आदि को देता है तथा सूर्य विद्युत और जीव को यथा योग्य जानता हुआ जल आदि को सूक्ष्म करता हुआ हाथों के समान धारण और आकाश में लोकों को धारण करते हुए आदित्य के समान सकल संपदाओं को प्राप्त करता है। तक्ष छदी से लेकर कलछे गाम इंदुम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब कामना युक्त ज्येष्ठ अर्थात श्रेष्ठ प्रकाशशील मन की स्तुति रूप वाणी प्रमुख उपासना रूप धर्म विषय में स्थिति पा लेती है या सूक्ष्म हो जाती है, तब इस प्रीति पात्र पालक तथा वर्णीय परमेश्वर को कामना करने वाले हृदय कलश में ज्ञानी जन प्राप्त करते हैं। साक मुक्षु से लेकर नावाजी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, एक समय सेचन करने वाली गतिशील तथा उत्तम क्षेपण वाली और पुरुष की 10 उंगलियां सोम को शुद्ध करती हैं, पुनः हरित वर्ण वाला सोमरस वेगवान वायु के समान सूर्य से उत्पन्न दिशा में अर्थात घड़े से संबंध रखने वाली दिशाओं में फैलता है और घड़े को गंध व्याप्त हो जाता है। अधि से लेकर मनम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे बलवान घोड़े पर सवार सूर्य में शोभायमान किरणें शोभा पाती हैं और स्पर्धा करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन इस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए स्पर्धा करते हैं। जिस प्रकार चतुर गोपाल पशुओं की वृद्धि के लिए गौशाला में जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म को करता हुआ मेधावी पुरुष मन को प्राप्त और उसे शुद्ध करता है। इंदौरवाजी पवते से लेकर राजा, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्यवान बलवान तथा इंद्रिय समूह वाला ये जीवात्मा परमेश्वर में बल को प्राप्त होता हुआ अपने को पवित्र करता है, वे बुराई का हनन करता है, काम क्रोध रूप शत्रु का संहार करता है तथा वर्णीय आनंद घन को प्राप्त करता हुआ महान बल को प्राप्त होता है। ए आपदा से लेकर नरम धात, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, अभिमान नाशक महान अत्यंत ज्ञान वाला तू इस मार्ग से इन घनों को प्राप्त करा, अच्छे मार्ग पर चला, वेग को वायु के समान स्तुति करने वाले के लिए उत्तम मनुष्य दे। महतत सोमो से लेकर ज्योतिर्विंदु, दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परम ऐश्वर्यला परमात्मा महान है, उसका कार्य भी महान है, वह पांच तत्वों का अधिष्ठाता और उनको उत्पन्न करने वाला है, वह जीवों को इंद्रियां और उन इंद्रियों में बल देता है, सूर्य में प्रकाश भी वही देता है। असर्जी वक्वा, ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार रथ युक्त संग्राम में नायक के द्वारा उत्तम मन की संलग्नता युक्त तथा मनीषी स्वामी की बुद्धि से घोड़े आदि छोड़े जाते हैं, उसी प्रकार सोम के निचोड़ने वाली दस उंगलियां पाषाण खंड में तथा सोम के स्थानों में अच्छी प्रकार यज्ञ को पूरा करने वाले सोम को शुद्ध करती हैं। बारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जल की शीघ्र गामिनी लहरों के समाप्त कामना करती हुई सबके चाहने योग्य परमेश्वर के प्रति नमस्कार में स्तुतियां सब भांति उस तक पहुंचती हैं और उसको प्राप्त करती हैं। सातवीं दृष्टि समाप्त। प्रोजितो वो, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम लोग अज्ञान अंधकार पर विजय पाने के लिए इंद्रिय लोलुपता को दूर भगा दो, जो सुख देने वाले विषय भोग के पीछे कुत्ते की तरह भागती हैं। अयम पूषा से लेकर उभे, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पुष्ट करने वाला, संपदाओं का भंडार, स्वयं पित्र तथा संसार को पित्र करने वाला वह परमेश्वर सर्वव्यापक है। यह महान ऐश्वर्य का स्वामी द्यु और पृथ्वी लोकों को प्रकाशित करता है। सुतासो मधुमत्तमा से लेकर वो मदा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अत्यंत मधुर आनंददायक निचोड़े और पित्र किए गए अनेक प्रकार के सोमरस जीव के लाभार्थ पात्र में टपकते हैं, इनके आनंद इंद्रियों को विद्वानों को प्राप्त हों। सोमा पवंत से लेकर स्थरवित, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, तेजस्वी उत्तम मार्ग दिखाने वाले स्नेही स्वतंत्र जीवन वाले पापों से रहित भली भांति ध्यान करने वाले और हमारी सारी स्वर्गीय कामनाएं सिद्ध कराने वाले विद्या और उम्र में बड़े विद्वान पुरुष हमें प्राप्त हों। अभिनव से लेकर विभास हम, पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, तो संपूर्ण बल प्रदान करने वाले सैकड़ों लोगों को चाहने योग्य हजारों प्रकार से पुष्ट करने वाले यशदायक और शत्रुओं को भी नीचा दिखाने वाले धन हमें दे। अभिनवंते से लेकर रिहंति मात्रा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार अपनी पहली संतानों को माताएं प्यार करती हैं, उसी प्रकार द्रोह ना करने वाले मनुष्य कामना के योग्य उस प्यारे प्रभु की ओर झुकते हैं। आहर्यताई सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वीरवान पुरुष प्राय के अपकार में रथ, धृष्ट तथा आक्रमण करने वाले पुरुषार्थ के द्योतक धनुष को तानते हैं। भूमि की कामना वाले विद्वानों के आगे वर्तमान हुए रूप की रक्षा के लिए लड़ते हैं। परित्य से लेकर गच्छन्ति आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। योगी पुरुष गुरु बनने के योग्य आत्मा को वितकों से विरुद्ध भावना से पवित्र करते हैं। आत्मा मनोहर और शुद्ध स्वरूप होती है, वे आनंद के साथ सारी इंद्रियों को प्राप्त होती है। प्र से लेकर ना भृगव नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अज्ञान अंधकार के कारण मनुष्य यज्ञ आदि उत्तम कर्म के करने वाले मनुष्य के वचन को नहीं सुनता। हे मनुष्य, तो कुत्ते के समान वृत्ति वाले इस ना उपासना करने वाले को उसी प्रकार दूर हटा जैसे ज्ञानी जन बुरे कार्यों को दूर हटाते हैं। आठवीं दृष्टि समाप्त। अभिप्रियानी पवते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अन्न आदि भोग्य पदार्थों को धारण करने वाला महान वह आत्मा जिन प्यारे नामों को पवित्र करता है, वह उन्हीं से उन्नति करता है। अनेक प्रकार से देखने वाला वह महान सूर्य के भी प्रकाश रूप रथ पर चढ़ता है, अर्थात सौर्यायनी दिशा को प्राप्त होता है। अचो दसो नौ से लेकर नौ धिया दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बिना प्रेरणा युक्त उपदेश करने वाले अज्ञान निवारक तथा ऐश्वर्यवान ज्ञानी जन हमें महान दिव्य गुणों को प्राप्त करावें, हमारे दुखदायी विषय इच्छा वाले काम आदि शत्रु विषय रहित हों, हमारे ज्ञान और कर्म विभक्त हों। ऐसे प्रकोशे से लेकर चैधिन्मा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान विज्ञान युक्त दुर्गुणों का वर्जन करने वाला तथा अत्यंत रूपवान ये विद्वान पुरुष जीवात्मा के शीर के मध्यवर्ती अनंत रूप कोश में पहुंचता है। सत्य का उत्तमता से दोहन करने वाली प्रकाश युक्त तथा शब्दमयी वेदवाणियां ज्ञान के साथ इस विद्वान को प्राप्त होती हैं। प्रो से लेकर शतयामना पथा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीवात्मा परमात्मा के पितृ संबंध को प्राप्त करता है। मित्र के समान प्रभु अपने मित्र जीव की स्तुति को व्यर्थ नहीं करने होने देता। क्या जैसे मनुष्य युतियों से संग करता है, वैसे ही ये जीव अनेकों मार्गों में शीर में कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। धरता दीवा पवते से लेकर नदी शिवा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राणधारी मनुष्यों द्वारा स्तुत्य तथा दिव्य पदार्थों का उत्पादक, द्युलोक का धारक, जगत का कर्ता आनंद स्वरूप, शक्तिशाली तथा दुख हर्ता परमेश्वर वायु के समान व्यापक हो रहा है तथा नदी के प्रवाहों में बिना प्रयास ही बल पैदा कर देता है। वृषामति नाम पवते छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानों की वर्षा करने वाला अत्यंत ज्ञानी रात्रि दिन और उषा का प्रकाशक, नदियों को दृष्टि द्वारा पूरा करने वाला परमेश्वर घट घट में व्यापक हो रहा है। वह जीव के हृदय में प्रकट होता है और स्तुतियों द्वारा उपदेश करता है। तीरस में सप्त सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सिर के सात प्राण तीनों कालों में आत्मा के लिए ज्ञान यज्ञ की अवस्था में सच्चे ज्ञान को पूर्ण करते हैं। आत्मा के मोक्ष तथा भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न चार अवस्थाएं बनाई गई हैं, वे सच्चे यज्ञों के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। जब विद्वान पुरुष सृष्टि के परमेशीय नियमों और ज्ञान से अपने को उन्नत कर लेता है, तब सात प्रकार के छंदों वाली वेदवाणियां इसको आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक इन तीन विषयों में ज्ञान रूप दुग्ध से परिपूर्ण करती हैं। और ये विद्वान पुरुष महान आकाशवत व्यापक ब्रह्म के आश्रय में विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान को स्वरूप लाभ के लिए उत्तम बनाता है। इंद्राय सोम, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शांत स्वरूप परमात्मा, तू ध्यान किए जाने पर जीवात्मा के लिए ज्ञान का स्तोत्र खोल दे, बुरे विचारों के साथ रोग भी दूर हों, वंचक और कपटी आनंद के भागी नहीं होते, किंतु इस ध्यान रूप यज्ञ में ज्ञानी जन ही सफल होते हैं। असादी सोमो, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, रूपवान, जल की वर्षा करने वाला, पवित्र करने वाला, हरणशील, अंधकार का विनाशक तथा प्रकाशमान सूर्य परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किया गया है। वे पृथ्वी आदि पदार्थों को अपने प्रचंड धूप से विकल करता है। वह पार्थी अथवा मेघ संबंधी आवरण को भी अतिक्रांत कर देता है और प्रकृति के घोंसले में स्थित आत्मा के समान वह प्रकाश युक्त आकाश स्थान अर्थात द्यूलोक में स्थित है। प्रदेवम इच्छा से लेकर धीरे, दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रेम में पगे हुए ज्ञानी पुरुष रस का हरण करने वाली सूर्य की किरणों के समान परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। आसन पर स्थित स्तुति करते हुए वे परमेश्वर के आनंद को उसी प्रकार धारण करते हैं जैसे गाय स्तन से चूने वाले पवित्र दूध को धारण किए रहती हैं। अंजते व्यंजते से लेकर घृणते, ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्या के तेज से तेजस्वी उपासक जन जगतकर्ता परमेश्वर का विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको जानते हैं और ज्ञान के साथ उसको प्राप्त करते हैं। संसार सागर में गिरे हुए ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी जन गिरने से बचाते हैं। पवित्रम तेज से लेकर तदाष्ट, बारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वेदों के स्वामी परमेश्वर, तेरी पवित्रता विशाल है, तो शक्तिशाली है, तो घट घट में भरी भांति व्यापक हो रहा है। जिसने तपस्या नहीं की और जो अपरिपक्व बुद्धि है, मैं तुझे नहीं पा सकता, किंतु पक्की बुद्धि वाला ही तेरे पवित्र तेज को पा सकता है। नौमी दृष्टि समाप्त। इंद्रमच्छ से लेकर स्थरविद, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अज्ञान को दूर करने वाले, सुखपूर्वक उत्पन्न, सब तरह की जानकारी रखने वाले, ये पुत्र स्वरूप ज्ञानी पुरुष कामनाओं की वर्षा करने वाले परमेश्वर को प्राप्त हों। प्रधन्मा से लेकर सर्विदम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शांत स्वरूप ऐश्वर्यशाली भक्त, उत्तमता के साथ आगे बढ़, तो जाकर परमात्मा का परिशीलन करने के लिए आगे बढ़ और हर प्रकार से आगे बढ़, तो सब सुखों को प्राप्त कराने वाले तेजों में बल को पूर्ण कर। सखाएं आ से लेकर भूषत श्रीय, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, आओ बैठो तथा उस पवित्र परमात्मा की मनोहर स्तुति करो। अपने कल्याण के लिए जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, वैसे ही ज्ञान यज्ञों के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करो। तम वास लेकर गुरती भी, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, तुम लोग अपने आनंद के लिए उस पवित्र परमेश्वर की भली भांति स्तुति करो। जैसे सुंदर वस्तुओं से बच्चों को प्रसन्न किया जाता है, वैसे ही मनोहर स्तुतियों से परमेश्वर को प्रसन्न करो। प्राणा से लेकर द्विता पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमिष्ठों का प्राणाचार्य तथा प्रशंसनीय परमेश्वर सत्य ज्ञान की दीप्ति को प्रेरित करता हुआ समस्त उत्तम पदार्थों में व्यापक हो रहा है, और वह कार्य तथा कारण रूप दोनों प्रकार के संसार में व्यापक हैं। पवस्य देवविताई से लेकर ना सदा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, आनंद वाला तो विद्वानों की मुक्ति के लिए अपनी शक्ति से आनंद युक्त कर, तो हमारे हृदय कलश में विराजमान है। सोमापुनान से लेकर कनिक्रदत सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवित्र और शांत भक्त ज्ञान प्रकाश से पवित्र किया जाता है, वे रक्षा करने में समर्थ पवित्रता की ओर दौड़ लगाता है। यह मंत्र से स्तुति करने के पूर्व अपने अंतःकरण के शब्द का प्रयोग करता है। प्रपुनानाय से लेकर जोशते आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उपासक, हमारी प्रार्थना स्वीकार करने वाले पवित्र विधाता शांत स्वरूप परमेश्वर की मनोहर स्तुति कर। जैसे वेतन पाने वालों को वेतन पूरा दिया जाता है, वैसे ही उन परमेश्वर की भरपूर स्तुति कर। गोमन इंद्रो से लेकर धारे नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सुंदर बल वाले परमेश्वर, सर्व उत्पादक तू हमें गाय और घोड़ों से युक्त धन दे, तो हमारे इंद्रियों में पितृ रूप भी है। अस्मभ्यम त्वा दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, हमारे ज्ञान के लिए वेदवाणियां तेरी स्तुति करती हैं। हम लोग वेद मंत्रों से तेरे स्वरूप को जानते हैं। पवते हरियतो ग्यारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सबका प्यारा और दुख हरता परमेश्वर हमें पवित्र करता है। वे हमारी कुटिलता का तेजी से नाश करता है। वह भक्तों को वीर पुत्र और कीर्ति देता है। परिकोशम से लेकर नुष्ट बारहवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आनंद रस की वर्षा करने वाले आनंद में कोश को पवित्र करता हुआ परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हो रहा है। सात छंदों से युक्त वेदों की वाणियां उसका गान करती हैं। दसवीं दस्ती समाप्त। पवस्व से लेकर मदा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू आनंद का स्तोत्र सबसे अधिक हमारे कर्मों को जानने वाला है। तो स्वयं आनंद स्वरूप, महान तेज स्वरूप तथा स्तुति करने के योग्य है। तो जीवात्मा को पवित्र कर। अभिध्युम्नम से लेकर युवा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अन्नों के स्वामी परमात्म देव, तो हमें दिव्य गुणों को धारण कराने वाले उज्जवल यश को प्राप्त करा तथा मध्यवर्ती आनंद में कोष से युक्त कर। आसोता तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्तुति करने वाले मनुष्यों, घोड़े के समान व्यापक शक्ति वाला प्रशंसा के योग्य कर्मों तेजों और जलों के प्रेरक तथा द्रव्य मात्र में जल के समान संसार भर में ओतप्रोत उस परमात्मा की भरी भांति स्तुति करो और अपनी श्रद्धाओं से सोचो सींचो। एतमुत्यम विभ्रतम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम आनंद की वर्षा करने वाले विविध शब्दमय वेद वाणियों वाले शक्तिशाली दिव्य गुणों के दाता सारी संपदाओं के धारण करने वाले परमेश्वर की स्तुति करते। सात सुनवे यो से लेकर सुषुप्ति नाम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर भांति भांति के रत्नों, संपत्तियों, विद्वानियों और सुंदर मनुष्य जन्म का दाता है, हम उसकी स्तुति करते हैं। तव से लेकर घोष्यन छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्यारे प्रभु, तो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, तो ही ज्ञानियों के जन्म को मोक्ष के लिए वेद द्वारा बतलाता हुआ विद्यमान है। ऐशा से धार्या सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आनंददायक निचोड़ा हुआ ये सोम रस रूपी कपड़े से छन कर सहज तपकता है। या उस्त्रिया अपि या से लेकर रुजा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो फैलाने वाली अंतरिक्ष तथा मेष में विद्यमान सूर्य की किरणों को अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न कर देता है, तथा जो गो तथा अश्व संबंधी समुदाय जो विस्तृत करता है, ऐसा तो हे बुराइयों के वर्षक परमेश्वर, वर्मी के समान पापों को नष्ट कर, तथा हे शक्तिशाली तो कच्चधारी के समान दुर्गुणों को दूर कर। ग्यारहवीं दस्ती समाप्त।